در بیان قول رسول علیه السلام، برمکن دل را و دل برکن از او، زان که شرط این جهاد آمد عدو، چون عدو نبود جهاد آمد محال، شهوتت نبود نباشد امتثال، صبر نبود چون نباشد میل تو، خصم چون نبود چه حاجت حیل تو، هین مکن خود را خسی رهبان مشو، زان که عفت هست شهوت را گرو، بی هوا نهی از هوا ممکن نبود، قاضی بر مردگان نتوان نمود، انفقو گفته است پس کسبی بکن، زان که نبود خرج بی دخل کهن، گرچه آوردن فقورا مطلقو، تو بخوان که اکسبو سمن فقو، همچنان چون شاه فرمود اسبرو، رغبتی باید کزان تابی تو رو، پس کلو از بحر دام شهوت است، بعد از آن لا تصرفو آن عفت است، چون که محمولون بهی نبود لدیه، نیست ممکن بود محمولون علیه، چون که رنج صبر نبود مرترا، شرط نبود پس فرو ناید جزا، حبذا آن شرط و شادا آن جزا، آن جزای دلنواز جان فضا.